छात्र श्री रामचंद्राय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधास्य पुष्पाणि समर्पयामि। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। देयं सदा परिभवाग्निमवीष्ट दोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधास्य पुष्पाणि समर्पयामि। श्री तुलस्यै नमः। हरिवल्लभायै नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। पाद्रगात्मस्नानीयं जलं समर्पयामि। गंधं विलेपयामि। अक्षतां समर्पयामि। पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि तुलसी हेम रूपांच रत्न रूपांच मंजरीं। श्री कृष्ण पूजा प्रीत्यर्थं अर्चयामि हरिप्रियां। श्री तुलसी नमः। अनंतकोट नमस्कारान् समर्पयामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्माद्विबाहुरपरो हरिः अभाननोचन शंभुर्भगवान् वादरायणः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। त्यक्त्वा सुदुस्तज सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्वचसायदगादरण्यम् मायामृगं दयित एप्सित मन्मधावत् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। जगत जननी यज्ञेश्वरी पूज्या श्री कामधेनु गो माता तास्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री राम चंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं ऋषिं विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यम् परम धाम जगद्धाम नमामि तत् प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित बाम भागम गौरी निरंतर विभूषित बाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसी पुरुपतिम् भज विश्वनाथ कल्याणानां निधानम् कलिमलमथनम् पावनम् पावनानाम् पाथेयम् यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकम् कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम्

गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दया, भक्त वत्सल प्रभु वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय लाल की जय। श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री मोहिनी बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री कामबन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। तीर्थराज श्री विमल कुंड की जय। श्री कामेश्वर भगवान की जय। श्री प्रतिज्ञा बन की जय। श्री सौगंधनी शिला की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी कामधेनु गौ माता की जय। श्री मनोरथ वत्स की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री परम सिद्ध संत बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय अनंत श्री संपन्न सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज की जय। श्री कर्पात्री जयंती महामहोत्सव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। रस ब्रजवास महामहोत्सव की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव ना हो। प्राणियों में सद्भाव ना हो। विश्व का कल्याण हो। वैदिक सनातन धर्म की जय हो। वैदिक सनातन धर्म की जय हो। हम कहेंगे अखिल गोवंश की, आप कहेंगे रक्षा हो। अखिल गोवंश की रक्षा हो। अखिल गोवंश की रक्षा हो। अखिल गोवंश की रक्षा हो। पूज्य श्री कर्पात्री जी महाराज की जय। हर हर हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली श्री जड़खोर गोधाम में सर्व देवमयी सर्व तीर्थमयी पूज्या श्री गौ माता की एवं उनके वंश की मंगलमयी सन्निधि में भगवत स्वरूप पूज्य ब्राह्मणों की बटुकों की एवं पूज्य संत महात्माओं की सन्निधि में हम आप सबको चातुर्मास के पुनीत अवसर पर दैनिक क्रम से नित्य सत्संग के क्रम में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के सिद्धांत ग्रंथ मूर्धन्य ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। आज श्रावण शुक्ला द्वितीया है, आज की ही पवित्र तिथि पर तीर्थराज प्रयाग क्षेत्र में प्रतापगढ़ जिले में विश्व वंद्य एक अलौकिक अनुपम विभूति का अवतरण हुआ था, जिनका सन्यास नाम परम पूज्य श्रीमत स्वामी हरिहरानंद सरस्वती, जो उपनाम से अत्यंत प्रसिद्ध हैं, पूज्य श्री कर्पात्री जी महाराज, उनका जन्म आज की ही पवित्र तिथि पर प्रतापगढ़ जिले में एक ग्राम में एक अत्यंत पवित्र सरयू पारिण विप्रकुल में ओझा अटक वाले विप्रकुल में आपका मंगलमय प्राकट्य हुआ था। आज सनातन धर्म का यत्किंचित स्वरूप जो इस देश में और संसार में कहीं भी कुछ दिखाई पड़ रहा है, इसके मूल में धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज का अनुपम योगदान है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। वे हिंदू कोर्ट बिल का प्रबल विरोध न करते तो उस काल में पता नहीं क्या होता, ऐसे धर्म सदाचार शून्य सत्ता लोलुप लोगों के हाथ में सत्ता गई कि जिनमें प्रायः धर्म के प्रति ईश्वर के प्रति धर्म ग्रंथों के प्रति उनकी कोई आस्था नहीं थी, कोई विश्वास नहीं था, ऐसे लोगों के पास दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद सत्ता गई। हमारे नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय वेदों से प्रतिपादित एवं प्रतिष्ठित जो सनातन धर्म का स्वरूप है, वर्णाश्रम का स्वरूप है, उसको ज्यों का त्यों मानने वाले लोग विलुप्त प्राय जैसे हो रहे थे, उस काल में पूज्य कर्पात्री जी महाराज ने अपने दिव्य तपस्शक्ति से, अपनी अलौकिक प्रज्ञा से, अपने अनुपम व्यक्तित्व से सनातन धर्म की जो सेवा की है, जो सुरक्षा की है, उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। 1966 का गोरक्षा आंदोलन, उसके सूत्रधार पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज ही थे, और हमें ऐसा विश्वास है ऐसे सत्पुरुषों का किया गया संकल्प ही आज गो सेवा के अनेक दिव्य प्रकल्पों के रूप में पूरे देश में गो सेवा की सुवास फैला रहा है। चाहे पथमेड़ा गोधाम हो या श्री माताजी गौशाला हो या श्री जड़खोर गोधाम हो, अथवा देश में जहां कहीं भी उत्तम गो सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, अथवा इस देश की धरती के बाहर भी जहां वेद लक्षणा भारतीय देशी गोवंश की सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, कनाडा आदि में भी चल रहे हैं, कुछ लोग चला रहे हैं, तो ये जो यत्किंचित भी जो देशी गोवंश की सेवा समादर सत्कार हो रहा है, इसके मूल में पूज्य श्री कृपात्री जी महाराज की भावना, उनका संकल्प, गोऋषि परम पूज्य परम भागवत श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज का संकल्प, पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज जैसे महानुभावों का सत्संकल्प ही आज इन गो सेवा के प्रकल्पों के रूप में हम सबको देखने को प्राप्त हो रहा है। हमारे पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज से पूज्य श्री कृपात्री जी महाराज का बड़ा प्रेम था। रामराज्य परिषद जब महाराज ने बनाई तो रामराज्य परिषद का अध्यक्ष पूज्य खाक चौक वाले महाराज जी को बनाया, प्रथम अध्यक्ष ब्रज क्षेत्र का। उसी परंपरा का आदर करते हुए विरक्त श्रोमणि पूज्य स्वामी श्री बाणदेव जी महाराज ने ब्रज क्षेत्र की संत समिति का अध्यक्ष भी महाराज जी को ही, पहाड़ी बाबा महाराज को ही बनाया। तो महाराज जी उस समय के संस्मरण पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज सुनाते थे, जब स्वामी कृपात्री जी महाराज अपने आप को छिपा करके रहते थे, अहर्निश नाम जप करते थे, और वृंदावन में जहां कहीं रास होता था तो जब तक रास बिहारी का दर्शन होता था तब तक वे दूर खड़े होकर के अपलक नेत्रों से युगल सरकार का दर्शन करते रहते थे और नेत्रों से उनके प्रेमाश्रु धार बहती रहती थी। उस अवस्था को पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने प्रत्यक्ष देखा, बगीचों से फूल चुनके लाना, स्वयं पुष्पहार बनाना और एक माला श्री रास बिहारी जी को, एक माला श्री रास बिहारिणी जी को धराना और खड़े होकर के रास का दर्शन करना, दूर खड़े होकर के। कहीं एक जगह आसन नहीं रहता था, लेकिन ज्यादातर उनका आसन महाराज जी सुनाते थे खाक चौक में ही रहता था, भिक्षा हाथ पर ही ले लेते थे और उसी पर पाते थे, इसलिए तो करपात्री नाम पड़ा, हाथ ही पात्र, कोई पात्र नहीं रखते थे, द्रव्य का स्पर्श नहीं करते थे, संग्रह परिग्रह से सर्वथा विमुक्त, और प्रायः मौन रहते थे। तो महाराज जी कहते थे कि लंबे समय तक वे खाक चौक में रह गए, हम यही समझते रहे कि संत जी मौन है, मौनी संत है। जब कभी घूम फिर के रात बिरात आते तो उनके लिए रोटी साग रहता, हथेली पर रख लेते और वे जब उनकी इच्छा होती तब वे पा लेते। कभी किसी प्रकरण में कभी कुछ बोले, तो ये कब पता चला कि ये तो बड़े विद्वान सन्यासी हैं, बड़े विद्वान महात्मा हैं। तो वृंदावन के संतों ने कहा, महाराज यहाँ ब्रज में भागवत जी की कथा, भक्तमाल की कथा तो खूब होती है, राम कथा सुनने को नहीं मिलती है, आप रामायण के ऊपर कुछ प्रवचन करिए। बहुत पुरानी बात है महाराज जी। तो वृंदावन में मिर्जापुर वाली धर्मशाला, ये जो बस अड्डे से आगे जाते हैं टल्ला चुंगी की तरफ, तो दाहिने हाथ पे मिर्जापुर वाली धर्मशाला, बहुत पुरानी धर्मशाला, अब तो वो बिक गई है, वहाँ दूसरा निर्माण हो रहा है। तो मिर्जापुर वाली धर्मशाला में कर्पात्री जी महाराज का प्रथम प्रवचन सुनिश्चित हुआ। स्वामी जी बोले, पूरी राम कथा तो हम नहीं कहेंगे, किसी एक प्रकरण पर बोल सकते हैं। सबने कहा, नहीं महाराज, आप स्वयं जो आपके मन में भगवान प्रेरणा करें वही आप बोलिए। तब आपने जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन वारे, तेउ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्ही को जानन हारा। इन चौपाइयों के ऊपर कर्पात्री जी ने प्रवचन करना आरंभ किया। ये ढाई तीन घंटे नित्य बोलते थे और लगातार 13 दिन तक इसी पर बोलते रहे। कितने दिन तक? इन दो चौपाइयों पर। अब बड़े बड़े विद्वानों की भीड़ जुटने लगी, हल्ला मच गया, कर्पात्री कर्पात्री जी हल्ला मच गया। कहते उसके पहले हम ही लोग नहीं जानते थे कि पढ़े लिखे भी हैं। जिस समय वे काशी विराजते थे, हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भक्तमाली जी का काशीवास काल था, विद्यार्थी काल था, ब्रह्मचर्य अवस्था थी, उस समय से ही महाराज जी का कर्पात्री जी से घनिष्ठ प्रेम था। ज्ञान बापी में उनके प्रवचन हुआ करते थे, तो महाराज जी अपनी विद्यार्थी जीवन में भी उनके प्रवचन सुनने जाया करते। महाराज जी के हृदय में भी उनके प्रति अगाध श्रद्धा का भाव था। 1966 के आंदोलन में ब्रज क्षेत्र में सबके नेतृत्व का भार पूज्य कर्पात्री जी ने गुरुदेव सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज को प्रदान किया था। महाराज जी सबको लेकर के आंदोलन में गए थे और पूज्य कर्पात्री जी महाराज के साथ तिहाड़ जेल में भी रहे गोरक्षा के लिए। ऐसी विश्व बंद महानतम विभूति पूज्य स्वामी कर्पात्री जी महाराज का आज अवतरण दिवस है। उनके इस पवित्र अवतरण दिवस पर हम उनके युगल चरणों में सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। हमारे दोनों गुरुजनों के परम श्रद्धेय रहे हैं, इसलिए हमारे तो परम परम श्रद्धेय हैं, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और कर्पात्री जी महाराज के वैदिक सनातन सिद्धांतों को मूर्त रूप में अपने जीवन में आत्मसात करने वाले, शास्त्रीय जीवन जीने वाले परम श्रद्धे पूज्य प्रातस्मरणीय पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी, धर्म संघ वाले गुरु जी, हम तो कर्पात्री जी के सिद्धांतों की साकार प्रतिमा उन्हें मानते हैं। ऐसे पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी के चरणों में भी कर्पात्री जी के सिद्धांत के स्वरूप के रूप में उनके पावन चरणों में प्रणाम। आपने खूब दर्शन किया होगा, संभवतः वक्तव्य भी सुना होगा। जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर, पुरी पीठाधीश्वर, ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज गोरक्षा के लिए 72 दिन का दीर्घकालीन अनशन उन्होंने किया था। गोरक्षा के लिए ही उन्होंने ऐसा संकल्प किया था कि जब तक भारत की धरती गोवध के कलंक से मुक्त नहीं हो जाती, तब तक हम शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित होते हुए भी छड़ी छत्र सिंहासन आदि स्वीकार नहीं करेंगे, और उन्होंने नहीं किया स्वीकार। आज भी उनके आसन पर समासीन जगतगुरु शंकराचार्य श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज भी उसी परंपरा का समादर करते हुए, जब तक इस देश में गोवध समाप्त नहीं हो जाता तब तक हम शंकराचार्य पद पर रहते हुए भी छड़ी छत्र सिंहासन आदि स्वीकार नहीं करेंगे। आज भी उसका निर्वाह श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज कर रहे हैं। तो निर्भयता पूर्वक धर्म का, सनातन धर्म के वर्णाश्रम स्वरूप के प्रतिपादन का जैसा अद्भुत व्यक्तित्व वक्तव्य श्री स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी में था, उनको देखकर लगता था कि कर्तात्री जी महाराज के सिद्धांत ही उनकी वाणी से मुखरित हो रहे हैं। ऐसे परम गोभक्त सनातन धर्म के मूर्तिमंत स्वरूप ब्रह्मलीन स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी को भी आज कर्पात्री जयंती की पावन तिथि पर हम सागर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं, एवं पूज्य श्री कर्पात्री जी महाराज के कृपाभाजन और उनके सिद्धांतों को जीने वाले पक्षपात विहीन सनातन धर्म के निर्भीक प्रस्तोता परम गोभक्त ऐसे पूरी पीठाधीश्वर पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में भी कर्पात्री जयंती के अवसर पर आत्मा वही जायते पुत्र इति वेदानुशासनम इस सरणी के अनुसार कर्पात्री जी के प्रतिबिंब के रूप में अथवा उनके स्वरूप में ही हम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य श्री पुरी पीठाधीश्वर जी के युगल चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं, और पूज्य स्वामी कर्पात्री जी के सिद्धांतों को जीने वाले मानने वाले भारतवर्ष और धरती पर जहाँ कहीं भी हैं, उन सब धर्मनिष्ठ महानुभावों को भगवत स्वरूप मानकर हम उनका भी वंदन करते हैं। आज धर्म के नाम पर भीड़ तो खूब इकट्ठी हो रही है, लेकिन धर्म का जो स्वरूप है उसके बारे में जो भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं वे स्वयं ही भ्रमित हैं। उन्हें स्वयं ही पता नहीं है कि हम जो प्रस्तुति कर रहे हैं वो धर्म है या क्या है, क्योंकि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित, कार्य अकार्य की व्यवस्थिति में शास्त्र ही प्रमाण है। कोई छोटे तर्क या किसी बुद्धिमान की बुद्धिमत्ता उसमें प्रमाण नहीं हो सकती, शास्त्र ही परम प्रमाण है। ऐसा जान करके, ऐसा मान करके, और यदि ईमानदारी से हम सनातन धर्म के स्वरूप को बचाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले सनातन वैदिक धर्म का मूल भारतीय देशी वेद लक्षणा गायों को और उनके पवित्र वंश को बचाने का सत्संकल्प करना चाहिए, सेवा देन सेवा करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। देखो, हमारे गर्भाधान से लेके अंत्येष्टि और सपिंडी कृत्य तक जितने भी संस्कार हैं, उन समस्त संस्कारों में गाय है। देवताओं के, ऋषियों के, पितरों के अर्चन में, श्राद्धादि में गव्य पदार्थ का विशेष स्थान है, पंच गव्य पंचामृत का विशेष स्थान है। और महाराज नारायण, गाय ही नहीं रहेगी तो पंच गव्य पंचामृत हमें कहाँ से मिलेगा? हम अपना देवकृत्य कैसे संपादित करेंगे? भगवान की बड़ी कृपा है, गोमाता की बड़ी कृपा है, इस रस बसवास महोत्सव के अंतर्गत अखिल विश्व में गोवंश की रक्षा हो, पालन पोषण संरक्षण संवर्धन हो, वैदिक सनातन धर्म वर्णाश्रम धर्म सुरक्षित हो। भयंकर महामारी आदि आपदाओं से यह राष्ट्र और संपूर्ण विश्व विमुक्त हो। सबके हृदय में परस्पर प्रेम और सद्भाव की सृष्टि हो। भगवत प्रेम से सब परिपूरित हो उठें। इन्हीं सब पवित्र भावों को लेकर के यह दिव्य अनुष्ठान चल रहा है। सभी विप्र देवता बटुक ब्रह्मचारी पंच गव्य प्राशन पूर्वक ही गायत्री पुरुषरण में और अपने गायत्री जप का शुभारंभ करते हैं। गायत्री पुरुषरण भी हो रहा है और पंच देवों का विधिवत अभिषेक और शस्त्रार्चन भी हो रहा है। नित्य रुद्राभिषेक भी हो रहा है। ये सब सत प्रवृत्तियाँ किसी एक व्यक्ति विशेष के स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, वैदिक सनातन धर्म की सर्वांगीण रूप से सुरक्षा के लिए ये सब किया जा रहा है। गोवंश की सेवा में लगे हुए भाग्यशाली सदगृहस्थ, उनकी आर्थिक विपन्नता दूर हो, वे इतने समर्थ बने कि हृदय खोल करके गौ सेवा, साधु सेवा और पूरे विराट ब्रह्मांड को भगवत रूप मान करके सेवा कर सकें। सब प्रकार से राष्ट्र आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो, संपुष्ट हो। इन्हीं सब पवित्र भावों को लेकर के ये दिव्य अनुष्ठान चल रहा है। तो पूज्य श्री कर्पात्री जी की जयंती पर हम उनको प्रणाम करते हैं। प्रायः इस तिथि पर हम अपनी छात्रावस्था में धर्म संघ विद्यालय जरूर उपस्थित होते थे और गुरुजी बटुकों की ओर से, ब्रह्मचारियों की ओर से हमें बोलने का अवसर देते थे। गुरुजी के प्रति सब श्रद्धा रखते थे, धर्म संघ वाले गुरुजी के प्रति, इसीलिए सभी विद्वान वृंदावन के पहुंचते थे और गुरुजी ही संचालन करते थे। गुरुजी कहते थे 2 मिनट, 3 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, और जब हमारे बोलने का अवसर आता तो गुरुजी कहते हमारे बटुक ब्रह्मचारियों की ओर से हमारा नाम लेकर बोलते कि ये बोलेंगे। हम कहते गुरुजी कितना समय, तो गुरुजी हंसकर बोलते हैं समय की सीमा आपके लिए नहीं है, आप जितनी देर बोलना चाहें उतनी देर बोलें। कितना स्नेह गुरुजी रखते थे। तो इस तिथि पर प्रायः धर्म संघ के कर्पात्री जयंती उत्सव की स्मृति प्रायः हमें हो जाया करती है। इस पवित्र तिथि पर हम स्वामी जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हैं और भगवती गोमाता से प्रार्थना करते हैं कि वे भगवान से ऐसी प्रार्थना करें, क्योंकि गाय की पुकार भगवान जरूर सुनते हैं। कर्पात्री जी महाराज की कोटि के दिव्य महापुरुष, उनकी आवश्यकता इस समय पूरे विश्व को है, इसलिए पूज्य कर्पात्री जी महाराज की कोटि के अनेकों महापुरुष एक साथ इस धरती पर प्रकट होकर के पुनः वैदिक सनातन धर्म को अपने सर्वोच्च स्वरूप में प्रतिष्ठित करें, ऐसी पूज्या गो माता के चरणों में हमारी प्रार्थना है। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पद संख्या 52। कल इसी पद का लगभग आधा पद नृसिंहावतार तक की लीला का स्मरण कल इस पद के माध्यम से हम कर चुके हैं। आज वहां से आगे की चर्चा ही विशेष रूप में हमें करना है। देव विनय पत्रिका पद संख्या 52 देव कोशला धीश जगदीश जगदे कहित अमित गुण विपुल विस्तार लीला गायन्ति तव चरित सुपवित्र श्रुति शेष सुख शंभुसन कादि मुनि मनन शीला बारिचर बपुष धरी भक्त निस्तार पर धरणी कृत नाव महिमाति गुरवी सकल यज्ञांशमय उग्र विग्रह क्रोड मर्दि दनुजेस उद्धरण उर्वी कमठ अति विकट तनु कठिन प्रस्थो परी भ्रमत मंदर कंडु सुख मुरारी प्रकट कृत अमृत गो इंदिरा इंदु वृंदारका वृंद आनंदकारी मनुज मुनि सिद्ध सुर नाग त्रासक दुष्ट दनुज द्विज धर्म मर जाद हरता अतुल मृग राज बपुधरित विदरित अरि भक्त प्रहलाद आहलाद करता छलन बटी छलन बलि कपट बटु रूप बामन ब्रह्म भुवन पर्यंत पद तीन करणम चरण नख नीर त्रैलोक्य पावन परम विबुध जननी दुसहसोकरणम क्षत्रियाधीश करिनिकर नव केसरी परसुधर विप्रसस जलद रूपम बीस भुज दंड दस शीस खंडन चंड वेग सायक नौमी राम रूपम भूमि भर भार हर प्रकट परमात्मा ब्रह्म नर रूप धर भक्त हेतु वृष्णि कुल कुमुद राकेश राधा रमण कंस बंसा कवि धूम केतु प्रबल पाखंड मही मंडला कुल देखी निंद्य कृत अखिल मख कर्म जालम शुद्ध बोधैक घन ज्ञान गुण धाम अज बौद्ध अवतार बंदे कृपालम काल कलि जनित मल मलिन मन सर्वनर मोहनिसि निविड यवनांधकारम विष्णु यस पुत्र कल की दिवाकर उदित दास तुलसी हरण विपति भारम दास तुलसी हरण विपति भारम दास तुलसी हरण विपति भारम। इस 52वें संख्या वाले पद में, एक ही पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान के दशावतारों का वर्णन किया। और विशेष बात, जैसे हम कल कह चुके हैं, पुनः एक बार प्रकरण हमारी स्मृति में आ जाए इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं। इस पद में देव कोशलाधीश, यहाँ देव शब्द जीव धातु क्रीडार्थक है, जीव क्रीडायाम, तो भगवान की क्रीड़ा ही है दशावतार, दशावतारों की लीला, इसलिए यहाँ देव शब्द कह रहे हैं। और ये दसों अवतार किसके हैं? बोलिए दसों अवतार श्री रघुनाथ जी के हैं। रघुनाथ जी ही दसों अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। ये विशेष बात कह रहे हैं गोस्वामी जी, सर्वेषाम अवताराणाम अवतारी यदुत्तमः, सर्वेषाम अवताराणाम अवतारी यदुत्तमः, यही भाव वे निवेदन कर रहे हैं। इस पद में दसों मुख्य अवतारों को श्री राम जी का ही अवतार तुलसीदास जी स्वीकार कर रहे हैं और क्रमशः उनकी वंदना कर रहे हैं। आप लोग कहेंगे ये नया सिद्धांत गोस्वामी जी यहाँ ले आए विनय पत्रिका में, नहीं, मानस जी में भी गोस्वामी जी ने इसी सिद्धांत को माना है। मीन कमठ सूकर नर हरि, बामन परशुराम बपुधरी, ये चौपाई में गोस्वामी जी यही कह रहे हैं, मीन कच्छप मत्स्य कच्छप वाराह नृसिंह बामन परशुराम आदि स्वरूप धारण करने वाले राम जी ही हैं। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरी तुमही नसायो, तुमही नसायो, इत्यादि जगह में स्थलों में गोस्वामी जी ने श्री राम जी को अवतारी माना है। भगवान के इन विविध अवतारों का स्मरण क्यों किया जा रहा है? देखो भगवान के अवतार कलम कह चुके हैं, असंख्य अवतार हैं। अवतारा यसंख्येया हरेर सत्व निधेर द्विजा यथा विदासन कुल्या सरस्वती सहस्रता, जैसे किसी अगाध जल से भरे हुए सरोवर से हजारों झरने निकल पड़े, ऐसे ही भगवान का जीव जगत के कल्याण के लिए हजारों असंख्यों अवतार भगवान के होते रहते हैं। किंतु उन असंख्य अवतारों में 24 अवतार मुख्य कहे गए हैं, उन 24 में भी 10 अवतार मुख्य कहे गए हैं और 10 में भी 2 मुख्य स्वरूप कहे गए हैं, श्री राम और श्री कृष्ण। क्योंकि 10 में भी 2 इसलिए कि 2 जो विलक्षण कार्य श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार में हमारे ठाकुर जी करते हैं, वैसा कार्य किसी अवतार में नहीं, इसमें विशेष कार्य करते हैं, इसलिए ये दोनों श्री रामावतार कृष्णावतार पूर्णावतार हैं। समझने समझाने की दृष्टि से 2 कहा जा रहा है, वस्तुतः श्री राम जी ही श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण ही श्री राम जी हैं, राम जी ही श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण ही श्री राम जी हैं, श्री कृष्ण ही श्री राम जी हैं। इस सिद्धांत का दर्शन तुलसीदास जी ने स्वयं अपने जीवन चरित्र में श्रीधाम वृंदावन में हमारे मोहल्ले में ही ज्ञान गुदरी में तुलसीदाम दर्शन स्थल में गोस्वामी जी ने इस सिद्धांत को सबके सामने प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। गोस्वामी जी के चित्त में बिल्कुल भी भेद बुद्धि नहीं थी। गोस्वामी तुलसीदास जी की कृष्ण गीता बली आप पढ़ो, छाप न आप सुने तो आपको लगेगा ये तुलसीदास जी की रचना, आश्चर्य। ऐसे ही श्री सूरदास जी की श्री सूर रामायण पढ़िए। सूरदास जी ने पदों में राम जी का चरित्र लिखा है, उसको पढ़कर लगता है सूरदास जी की इतनी अद्भुत प्रीति राम जी के चरणों में। संतों में भेद नहीं होता है, गोस्वामी जी के चित्त में किंचित भी भेद नहीं पाए। लेकिन कुछ लोग दुराग्रही होते हैं, ज्ञान गुदरी में तुलसीदास जी साष्टांग प्रणाम करने लगे तो वहां के पुजारी थे श्री परशुराम दास जी महाराज, महंत थे, पुजारी थे, बड़े प्रतिष्ठित थे। उन्होंने तुलसीदास जी पर व्यंग करते हुए कहा, वे कवि भी थे, उन्होंने व्यंग करते हुए कहा, अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, इष्ट विहीन परशुराम नवेश निगुरा होए। कोई कोई कहते नवेश मूरख होए, पर मूरख नहीं, नवेश निगुरा होए। नारायण, हमारे यहाँ संतों में श्री राधा, हमारे यहाँ संतों में निगुरा गाली मानी जाती है। सबसे भारी गाली है निगुरा। निगुरा जानते किसको कहते हैं? मनमुखी, जो गुरु परंपरा से, गुरु प्रणाली से जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसे व्यक्ति को निगुरा कहते हैं। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज, कि भागवत महात्म्य की यह पंक्ति नारद जी के द्वारा कही गई ध्यान देने योग्य है। नारद जी क्या कह रहे हैं? नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्तरा। नारद जी कहते कि कलयुग में हमने संप्रदाय पुरस्तर वैष्णवता नहीं देखी। इसका मतलब है कि अन्य युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर में, मनमुखी कोई वैष्णव परंपरा ही नहीं थी, सब संप्रदाय पुरस्तर थी। ये मनमुखी ढंग से चलना ये कलयुग के लोगों की खोपड़ी की उपज है। हरित भूमि तृण संकुल समुझ पर ही नहीं पंत, जिमि पाखंड बाधते लिप्त हुई सदग्रंथ, दम्भिन मत निज कल्प कर प्रगट किए बहुपंथ, जिमि पाखंड बाधते लुप्त हुई सदग्रंथ। तो संप्रदाय, संप्रदाय कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत पवित्र शब्द है संप्रदाय। सम्यक प्रकार से जो सिद्धांत, जो भजन की उपासना की पद्धति गुरु शिष्य परंपरा से हमें प्राप्त होती है, उस नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय वेदों के द्वारा प्रतिष्ठित जो गुरु शिष्य परंपरा है, उस गुरु शिष्य परंपरा को ही संप्रदाय कहते हैं। तो निगुरा माने कि तुम अवैदिक हो, अशास्त्रीय हो, मनमुखी हो, तो निगुरा कह के माने तुम गुरु चरणाश्रित नहीं हो, निगुरा हो, निगुरा गाली है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नाराज तो नहीं हुए, झगड़ा भी नहीं किया कि हमको तुमने निगुरा कैसे कह दिया, लेकिन मन में उनके करुणा का उदय हुआ कि इन महात्मा को हमें अपराध से बचाना चाहिए, ये भगवत स्वरूपों में भेद मान रहे हैं। दास कई बार निवेदन कर चुका है, भगवत स्वरूपों में भेद करने से भगवत अपराध, संतों में भेद करने से वैष्णवापराध, आचार्यों में भेद करने से आचार्य अपराध लगता है। इसलिए हरि गुरु संत इनमें भेद न मानकर समान भाव से सबका समादर करते हुए उपासना करनी चाहिए। साधन अपनी गुरु परंपरा से हमें जैसा प्राप्त हो उसी को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। साधन देखा देखी नहीं कि कुछ इससे ले लिया, कुछ इससे ले लिया, कुछ नहीं, गुरु परंपरा से जो प्राप्त साधन है उस साधन को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। यही उत्तम पक्ष है। तो गोस्वामी जी को निगुरा कह दिया। गोस्वामी जी ने भगवान से ही प्रार्थना की कहा कहूं छवि आज की, भले बने हो नाथ। क्या बढ़िया मुरली है आपके हाथ में, त्रिभंग ललित स्वरूप है, कितनी प्यारी झांकी है, मोर का पंख है। कहा कहूं छवि आज की, भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक नवतु है, धनुष बाण लो हाथ। बस केवल धनुष बाण लेने की जरूरत है, तुरंत हमारे वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण जो तीन जगह से टेढ़े खड़े थे, तो सीधे धनुष बाण लेके खड़े हो गए, और वो तिरछा मुकुट, वो किरीट युक्त मुकुट हो गया। कित मुरली कित चंदिका, कित गोपिन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। नारायण श्री कृष्ण भये रघुनाथ, सब गोस्वामी जी के चरणों में पड़ गए। आज भी वो स्थान है तुलसी राम दर्शन स्थल वृंदावन में, इसलिए गोस्वामी जी के चित्त में भेद नहीं है। पर वैष्णवों को एक बड़ी सुंदर बात वे बताना चाहते हैं इस पद के माध्यम से। क्या बताना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुने। वो बताना चाहते हैं कि भगवान के समस्त अवतारों को अपने इष्ट के ही स्वरूप में देखो, हमारा इष्ट ही इन स्वरूपों में प्रकट है। तो ये भाव रखने से आपकी अनन्यता इष्ट निष्ठा भी बनी रहेगी और भगवत स्वरूपों के प्रति भेद दृष्टि भी नहीं आने पावेगी। ये संदेश इस पद के माध्यम से गोस्वामी जी दे रहे हैं। श्री रामोपासक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, श्री रघुनाथ जी उनके इष्ट हैं, रघुनाथ जी के ही ये दसों अवतार हैं ऐसा अनुभव कर रहे हैं। अब हम आपसे पूछते हैं, रघुनाथ जी ही मुरली लेकर के लकुट लेकर के गैया चरा रहे हैं, अवध बिहारी ही रास बिहारी ब्रज बिहारी बन करके लीला कर रहे हैं, जानकी नाथ ही गोपीनाथ राधा नाथ राधाकांत बनकर लीला कर रहे हैं, यह भाव मान लो किसी रामोपासक के मन में होगा तो श्री कृष्ण के नाम रूप लीला के आस्वादन में उसे वही सुख मिलेगा जो श्री राम जी के नाम रूप लीला आस्वादन में मिलता है। ठीक इसी प्रकार कृष्णोपासक यह अनुभव करेगा कि हमारे मुरली मनोहर श्री कृष्ण ही हमें मर्यादा सदाचार सिखाने के लिए श्री राम रूप में पधारे हैं, हमारी ब्रजभानु नंदिनी राधा रानी ही विदेहराज नंदिनी श्री जानकी जी के रूप में पधारी हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, देखो भगवान की चर्चा चली रही थी तो कन्हैया जी कृपा करके अनुराग जी श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी और हमारे कार्ष्णी श्री नागेंद्र जी कृपा करके पधारे हैं। वाह वंदन है विराजे। तो हम इसी स्वरूप में यदि अनुभव करें तो जो सुख हमें इष्ट के नाम रूप लीला के चिंतन में प्राप्त हो रहा है वही सुख भगवान के दूसरे स्वरूप के स्मरण में उनकी लीला के स्मरण में वही सुख मिलेगा, उससे किंचित भी न्यून सुख हमें नहीं मिलेगा। सुख संप्रदाय के आचार्य श्री श्याम चरण दास जी महाराज, उनके शिष्य हुए श्री राम सखी जी, लघुकाय छोटी सी वाणी है राम सखी जी की, बड़ी सुंदर वाणी है राम सखी जी की, एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। दास ने एक बार उसको पढ़ा है आज दुकान पर, बहुत अच्छे पद हैं, बड़ी अच्छी साखी है उसमें। उसमें राम सखी जी महाराज वे ऐसे संत हुए हैं महाराज जी, शरद पूर्णिमा की तिथि पर वृंदावन धाम में वंशीवट में सदेह महाराज ने आपने प्रवेश किया देह के सहित, ऐसे राम सखी जी महाराज संत हुए हैं। उसी राम सखी जी की वाणी की एक पंक्ति है, एक साखी है, वे कहते हैं रा अक्षर श्री राधिका मा मन मोहन जान, राम नाम याते भयो जान ही संत सुजान। किसी ने कहा आप उपासक तो कुंज बिहारिणी बिहारी जी के हो और हमेशा राम राम जपते हो तो ऐसा क्यों? तब उन्होंने कहा राम नाम का अर्थ आप लोग नहीं समझते हैं इसलिए आपको संदेह हो रहा है, हम राम नाम जपते हैं उसका अर्थ क्या है? बोले रा अक्षर श्री राधिका मा मन मोहन जान, राम नाम याते भयो जान ही संत सुजान। बोले राम राम ही क्यों जपते हो, कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं जपते हो? उन्होंने कहा पतिव्रता अपने पति का सीधे नाम नहीं लेती है, सांकेतिक नाम लेती है, सीधे नाम लेंगे तो वो अमर्यादा हो जाएगी, इसलिए हम हमारे स्वामी स्वामिनी स्वामी श्री बिहारी जी स्वामिनी श्री राधा रानी दोनों का एक साथ नाम लेना हो तो वह नाम श्री राम नाम है, ये राम सखी जी का मत है। पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज ताड़वाली कुंज वाले भक्तमाली जी पंडित जी कटिया स्थान की परंपरा के आचार्य चरण श्री स्वामी भगवान दास जी महाराज के कृपा पात्र पंडित जी महाराज, वे कहा करते थे पंडित जी का दोहा है, इस राम सखी जी के दोहे से मिलता जुलता दोहा है, वे कहते थे रामे राधा बसत हैं, राम सखी जी के राक्षर श्री राधिका, वो कहते रामे राधा बसत हैं, माँ में माधव जान, राम कहे दोनों मिले राधा माधव आन। ये पंडित जी का दुआ है। हम निवेदन ये कर रहे हैं कि जो दृष्टि इस 52 संख्या वाले पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने दी है वो दृष्टि यदि वैष्णव जगत स्वीकार करे तो उसके चित्त में जो अनन्यता के नाम पर इष्टता के नाम पर अन्य स्वरूपों के प्रति अपराध बनते हैं उपेक्षा का भाव होने के कारण उन अपराधों से वह बच जाएगा। इस पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हमारे श्री रघुनाथ जी ही दशावतार के रूप में, इसलिए प्रत्येक लीला के स्मरण में उन्हें रघुनाथ जी की लीला का ही स्वाद मिलता है। तो दास यही निवेदन कर रहा था कि ये दृष्टि रामोपासक की हो तो फिर भगवान के किसी अवतार की लीला के निरूपण में उसको वही सुख मिले, कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ठीक इसी प्रकार से श्री कृष्णोपासक भगवान श्री कृष्ण ही जिसके इष्ट हैं वह अनुभव करे कि हमारे श्री कृष्ण ही समस्त स्वरूपों में अवतरित हो रहे हैं, वे ही लीला कर रहे हैं, तो प्रत्येक अवतार चरित्र की लीला के कथन श्रवण के काल में उसे श्री कृष्ण चरित्र कथन श्रवण के काल में जो सुख मिलता है उससे किंचित भी न्यून सुख नहीं मिलेगा, वैसा ही अथवा उससे अधिक आनंद मिलेगा। आप लोग कहें उससे अधिक आपने कैसे कह दिया, प्रश्न कर सकते हैं कि नहीं आप भाई, इष्ट स्वरूप से अधिक कैसे कह दिया? भगवान वेद उद्घोष कर रहे हैं असौ ज्यायान भवति जायमानः, असौ या परब्रह्म परमात्मा जायमानः ज्यायान् भवति। वो जब जब अवतार लेते हैं तो अपने स्वरूप से और उत्कृष्ट हो जाते हैं। तो हमारे ठाकुर जी ने इस स्वरूप में तो इस स्वरूप में ये भी किया तो और अधिक उनमें चमत्कृति आ गई, और अधिक विलक्षणता आ गई, इसलिए और अधिक आनंद बढ़ गया। हमारे राम जी ही वृंदावन बिहारी के रूप में लीला कर रहे हैं, तो यहाँ तो उन्होंने गैया भी चराई, अब वहाँ इतनी बढ़िया गोचारण लीला इतनी प्रसिद्ध तो नहीं है। वाह, हमारे राम जी वृंदावन में गैया चराते हैं, इतनी बढ़िया गैया चराते हैं। ये होगा तो राम जी के चरित्र के श्रवण में तो सुख मिलता ही है, राम रूप श्री कृष्ण के गोचारण में और अधिक सुख मिलेगा। ये हमारे कहने का भाव है। सुखदेव जी महाराज की भी यही दृष्टि है। मत्स्या स्वकच्छप वरा नृसिंग हंस राजन्य विप्रबुधे सुकृतावतार। गर्भस्थिति में जब भगवान देवकी माता के गर्भ में विराजमान है तो ब्रह्मादि देवता भी यही कहते हैं। मत्स्या स्वकच्छप वराह, मत्स्य कच्छप वराह हंस है ग्रीव नृसिंह आदि है राजन्य क्षत्रिय कुल में राम जी राम रूप में विबुधे सुकृतावतार, इनमें आप ही अवतार लेते हैं। गर्ग संहिता में ब्रह्मा जी भांडीर वट पर राधा कृष्ण का वैदिक पद्धति से विवाह संपन्न करा रहे हैं। वहां जो ब्रह्मा जी ने विवाह के पश्चात विवाह मंडप में स्तुति की है राधा कृष्ण भगवान की, नव दुल्हा दुल्हिन की, वो स्तुति प्रकरण देखने योग्य है। उसकी एक पंक्ति हम स्मरण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, गठजोड़ा पूर्वक प्रिया प्रीतम बैठे हैं और ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, रघुनंदनस्त्वं जनकात्मजेयम्। हमारा बनाया हुआ श्लोक नहीं है, मूल ग्रंथ गर्ग संहिता उठा के देख लेना। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी, रघुनंदनस्त्वं, हे श्री कृष्ण आप रघुनंदन हो, जनकात्मजेयम्, इयम् प्रथमानुनंदिनी राधा एव जनकात्मजा। ये राधा यही जनक नंदिनी श्री जानकी जी है। महापुरुषों ने यही सिद्धांत प्रतिपादित किया है। श्री मलुकदास जी महाराज की वाणी में उनका एक पद है, बड़ा विलक्षण पद है, बहुत प्यारा पद है। दशरथ नंदन जनक लड़े थी नंद नंदन वृषभानु लली। दशरथ नंदन जनक लड़े थी नंद नंदन वृषभानु लली राधापति सीतापति सुमिरों बसी वृंदावन अवध गली। राधापति सीतापति सुमिरों बसी वृंदावन अवध गली। राम रूप मिथिलेश किशोरी, राम रूप मिथिलेश किशोरी, राधा कृष्ण छवि उमग चली। राधा कृष्ण छवि उमग चली, मलूक रघुवर यदुवर एक ही राम कृष्ण रट रटन भली। मलूक रघुवर यदुवर एक ही राम कृष्ण रट रटन भली। तो यही दृष्टि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस पद में प्रदान कर रहे हैं। देव कोशलाधीश जगदीश जगदे कहित अमित गुण विपुल विस्तार लीला। गायन्ति तव चरित सुपवित्र श्रुति शेष सुख संभूषण कादि मुनि मनन शीला। संभूषण कादि मुनि मनन शीला। इन पद्यों की व्याख्या हो चुकी है, इसलिए जहां से करना है वहां हम आरंभ कर रहे हैं। एक भाव हमने निवेदन किया था, अब दूसरा भाव निवेदन कर रहे हैं। भगवान के विविध अवतारों का प्रयोजन क्या है? एक प्रयोजन तो स्वयं सूत जी ने बताया, भावयतेश सत्येन लोकान्वयी लोक भावना। देव त्रियंग नराधिशु, सभी जीव भगवान को अपना माने, इस भाव से भगवान ने उन स्वरूपों में अवतार ग्रहण किए। क्योंकि स्वर्गे परमा प्रीति, अपने वर्ग में सबका प्रेम होता है। भगवान जलचर प्राणी हमें अपना माने तो मत्स्य भी बन गए, कच्छप भी बन गए। पशु योन में पड़े हुए जीव भी मुझे अपना माने, हयग्रीव बन गए। हिंसक जीव भी भगवान को अपना माने, नृसिंह बन गए। देवताओं के स्वरूप में, पशु पक्षियों के स्वरूप में भी भगवान प्रकट हो गए। क्योंकि ये जीव सब हैं तो हमारे ही, पर हमें अपना मानते नहीं है। यही इनके दुख का कारण है कि जीव हमें अपना माने, हमसे प्रेम करें। क्योंकि प्रेम अपने से ही होता है, पराये से प्रेम नहीं होता। इसीलिए रास पंचाध्याय में भी ब्रजांगनाओं ने ये बात कही है, सुखदेव जी ने ये बात कही है कि अनुग्रहाय भूतानाम मानुषीम देहम आश्रितः। प्राणियों पर कृपा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भजते तादृशी ही क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवे। यही भगवान के अवतार का प्रयोग है। तो विविध अवतारों का प्रयोजन यह है, ये सुविधा है हमारे सनातन धर्म में, ये हमारे सनातन धर्म में सुविधा है। प्रत्येक जीव के जन्मांतरीय संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं और उन भिन्न भिन्न जन्मांतरीय संस्कारों के कारण उसकी उपासना भी अलग अलग होती है। अब राजसी संस्कार जिसके हैं उसकी रजोगुण प्रधान उपासना होगी, राजसी देवताओं का ही अर्चन पूजन आदि करेगा। तामसी उपासना है तो वो तामसी उपासना के संस्कार उसमें रहेंगे। सात्विक भाव है तो सात्विक उपासना के संस्कार उसमें दिखाई पड़ेंगे। तो अपने पूर्व जन्म के साधना के अनुसार उसकी किस स्वरूप में रुचि उत्पन्न होती है, ये हम आप उसका निर्णय नहीं कर सकते। तो उसकी रुचि के अनुरूप जब उसको उपासना मिलेगी तो वह बहुत शीघ्रता से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाएगा। और एक की प्राप्ति में ही सब स्वरूपों की प्राप्ति, एक की प्राप्ति होगी तो सबकी प्राप्ति होगी। फिर वहां पहुंचने के बाद भेद नहीं रहेगा, एक मिल गए है? ऐसा थोड़ी है कि प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान मिल गए तो अब राम जी का दर्शन नहीं होगा, अब श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। श्री कृष्ण के भक्त को राम जी का दर्शन नहीं हुआ, राम जी के भक्त को कृष्ण का दर्शन, ऐसा नहीं। एक की प्राप्ति हो जाए, राम कृष्ण नारायण में किसी एक स्वरूप की प्राप्ति हो जाए तो समस्त स्वरूपों की प्राप्ति की अनुभूति उसे होने लग जाएगी। तो यह मन अत्यंत चंचल है और जन्मांतरीय संस्कारों से इसकी रुचि भी भिन्न भिन्न प्रकार की है। इसलिए ठाकुर जी ने यह सुविधा प्रदान की है कि तुम्हारे जन्मांतरीय साधन के अनुसार तुम्हारी जहाँ रुचि हो मेरे उस स्वरूप में मन लगा दो, और वहीं मन लगा देने से काम बन जाएगा। क्योंकि प्रियादास जी की घोषणा है। क्या है? जीते अवतार सुख सागर ना पारावार। ये भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी की दृष्टि है। जीते अवतार, जितने भी अवतार है 2400 अवतार, जीते अवतार सुख सागर ना पारावार, करें विस्तार लीला जीवन उधार को। हाँ, करें विस्तार लीला जीवन उधार को। सब ही है नित्य ध्यान करत प्रकाशे चित्त, जैसे रंक पावे बीत जो पे जाने सार को। सब ही है नित्य, जितने अवतार हैं सब नित्य अवतार हैं। ध्यान करत प्रकाशे चित्त, जैसे रंक पावे वित्त जो पे जाने सार को। इसलिए भगवान के सभी अवतार परिपूर्ण हैं। यहाँ गोस्वामी जी यह स्वीकार कर रहे हैं कि सर्वेषां अवताराणां अवतारी रघुत्तमः, समस्त अवतारों के अवतारी श्री राम जी हैं। इस रूप में इस 52 संख्या के पद में गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं। यहाँ कोशलाधीश शब्द से पद का आरंभ किया है। कोशलाधीश का अर्थ है अयोध्या नाथ। दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ प्रदेश को कहते हैं। किसी काल में नागपुर तक छत्तीसगढ़ ही था, नागपुर में ही राजधानी थी। उस समय दक्षिण कौशल नरेश की पुत्री कौशल्या, जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, जिन कौशल्या का अपने पुरुषार्थ से, अपनी वीरता से श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने पाणिग्रहण किया था, विवाह किया था, कथा आपको पहले सुना चुके हैं कैसे विवाह दशरथ जी ने कौशल्या जी से किया। तो अपने जामाता के इस पराक्रम को देख करके दक्षिण कौशल नरेश वे इतने रीझ गए कि दहेज में उन्होंने अपना राज्य ही उनको दे दिया। एकमात्र पुत्री ही थी, दहेज में राज्य दे दिया। तो राज्य देने से उस देश को कौशल देश कहा गया, और महाराज कौशल ही थे, उनके नाम से कौशल देश था। तो उस क्षेत्र को दक्षिण कौशल कहा गया, और इधर उत्तर आ गया अयोध्या, तो वो दक्षिण कौशल हुआ तो उत्तर कौशल अपने आप हो गया। तो उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल मिलाकर कौशल प्रदेश है। एक कौशलाधीश माने अयोध्यानाथ। तब आप केवल अयोध्यानाथ की स्तुति कर रहे हैं? बोले नहीं, अयोध्यानाथ के रूप में अवतरित होकर प्रकट होकर वे लीला कर रहे हैं। वस्तुतः जगदीश, वे सारे जगत के ईश हैं, और जगदेक हित, एकमात्र जगत का हित करने वाले हैं। उनमें अनंत अमित गुण हैं, और उनकी इतनी विस्तृत लीला है कि उसका पार शेष श्रुति सनकादिक सिद्धि भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी उनकी विलक्षण लीलाएं हैं। तो इन लीलाओं में दास मत्स्यावतार की लीला कह चुका है, कच्छप अवतार की लीला भी कह चुका है, और महाराज जी शब्द बड़े विलक्षण हैं। आप सुनेंगे बारिचर बपुषधर भक्त निस्ताप पर धरणीकृत नाव महिमाति गुर्वी मत्स्यावतार वर्णन कर दिया। सकल यज्ञान समय उग्र विग्रह क्रोड़ मर्दि धनुजेश उद्धरण उर्वी वारा अवतार कह दिया। कमठ अति विकट तनु कठिन पृष्ठो परी भ्रमत मंदर कंडु सुख मुरारी पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंदर गिरिग्रावाग्र कंडूयना निद्रालो कमठाकृतेर भगवत श्वासा नीला पांतुव यत् संस्कार कलानुवर्तन वसाद वेला निभे नाम बकाम याता यातमतंद्रितम जलनिधेर नाद्याप विश्राम्यति। कंडु सुख मुरारी प्रकट कृत अमृत गो इंदिरा इंदु वृंदारका वृंद आनंदकारी। हे भगवान, आपने कच्छप अवतार ग्रहण करके बड़ी कृपा की। आप कच्छप अवतार न लेते तो ये देवता अमृत पान करने में समर्थ नहीं होते। कल हमने चर्चा की थी, भगवान अमानी मानदो मान्यः लोकस्वामी त्रिलोक भगवान अमानी हैं। आपने भगवान गणेश का मान बढ़ाया और इतने कहते हैं प्रकट कृत अमृत गो इंदिरा इंदु वृंदार का वृंद आनंदकारी। हे कच्छप भगवान, आपने मंदराचल को पीठ पर न लिया होता तो ये जो रत्न प्रकट भये समुद्र मंथन से ये रत्नों का प्राकट्य न हुआ होता। इसलिए रत्नों के प्राकट्य में भी आप ही हैं। सबसे पहले कालकूट विश्व उत्पन्न हुआ, कालकूट विश्व को भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। सुरभि उत्पन्न भई, उच्चैश्रवा अश्व उत्पन्न हुआ और ऐरावत नाम का हाथी उत्पन्न हुआ और संतान देववृक्ष उत्पन्न हुआ। अप्सराएं उत्पन्न भई, लक्ष्मी जी प्रकट भई, वारुणी भी प्रकट हुई, चंद्रमा प्रकट हुआ, धन्वंतरी प्रकट हुए और तुलसी भी प्रकट हुई। पद्म पुराण के अनुसार तुलसी भी, इसलिए तुलस्यमृत जन्मासी, तुलसी जी का जो मंत्र है तुलसी उतारने का, उसमें तुलस्यमृत जन्मासी सदात्म केशव प्रिय केशवार्थे अथवा सालग्रामार्थे चिनोमित्वाम मम दोषो न दीयताम, ये जो मंत्र कहा जाता है तो अमृत से उत्पत्ति तुलसी की ही है। इसलिए तुलसी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई, ऐसा पद्म पुराण में लिखा हुआ है। पांच जन्य शंख भी वहीं से प्रकट हुआ। तो इस तरह से पद्म पुराण के अनुसार देखें तो 14 रत्न नहीं 17 रत्न प्रकट हुए हैं। इस प्रकार से ये सब कुछ आपके संकल्प से ही प्रकट हो गया। मनुज मुनि सिद्ध सुर नाग त्रासक दुष्ट धनुज द्विज धर्म मर जाद हरता अतुल मृग राज बपु धरित विदरित अरि भक्त प्रहलाद अहलाद करता। हिरण्यकश्यपु के अत्याचारों से सबको मुक्ति दिलाने के लिए भक्त प्रहलाद पर कृपा करने के लिए, भक्त प्रहलाद को आह्लाद देने के लिए, आनंद देने के लिए आपने नृसिंहावतार ग्रहण कर लिया। बोलो नृसिंह भगवान की जय। अब श्री तुलसीदास जी महाराज वामन अवतार का स्मरण कर रहे हैं। बड़ा अद्भुत स्मरण है। छलन बलि कपट बटु रूप वामन ब्रह्म भुवन पर्यंत पद तीन करणम चरण नख नीर त्रैलोक पावन परम विबुध जननी दुसह शोक हरणम। हे भगवान, आपने बलि को छलने के लिए परब्रह्म परमात्मा होते हुए भी कपट पूर्वक वामन स्वरूप धारण किया। बहुत से लोग कहते हैं कि वामन माने वामन अंगुल, वामन अंगुल गात, ऐसा कोई भजन भी लोग गाते हैं। पर हमारा निवेदन है, संस्कृत भाषा में वामन नहीं कहते वामन को, क्या कहते हैं? द्विपंचाशत कहते हैं। तो भगवान द्विपंचाशत अंगुली के हैं ऐसा दास ने नहीं पढ़ा है, इसलिए ये वामन अंगुल वाली बात दास की समझ में नहीं आती है। भगवान जब भी अवतार लेते हैं अपने अंगुल के प्रमाण से 108 अंगुल के होते हैं, किसी भी स्वरूप में भगवान प्रकट हों 108 अंगुल भगवान के श्रीअंग का प्रमाण उनकी अपनी अंगुली के नाप से होता है। तो वे चाहे वामन बन जाएं और वामन से भी छोटे हो जाएं तो भी 108 अंगुल के ही रहेंगे, यही उनकी भगवत्ता का प्रमाण है। कई प्रमाणों में एक प्रमाण ये भी है। तो दास ने निवेदन किया और पुनः निवेदन करूं कि विप्र बालक के यज्ञोपवीत संस्कार के समय का निर्धारण भगवान वेद कर रहे हैं। ब्रह्म वर्चस कामस्तु पंचवर्षम एव ब्राह्मणम उपनयित, ब्रह्म तेज की कामना होवे तो 5 वर्ष के ही विप्र बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। और ये न हो सके तो दूसरी विधि है, गर्भस्याष्टमे वर्षे ब्राह्मणम उपनयित, गर्भ से अष्टम का अर्थ होता है जन्म से सप्तम। भले ही गर्भ में कोई कितने महीना रहा हो, 9 महीना रहा हो चाहे 7 ही महीना रहा हो, लेकिन गर्भ का एक वर्ष माना जाता है। तो एक वर्ष गर्भ का और 6 वर्ष गर्भ के बाहर तो 7 साल, 7 वर्ष की आयु में विप्र बालक का यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। अब यहाँ भगवान तो ब्रह्मचर्य आश्रम को कृतकृत्य करने के लिए ही पधार रहे हैं, तो भगवान भला शास्त्र की सर्वोत्तम पद्धति का क्यों समादर न करेंगे, इसलिए 5 वर्ष की आयु में ही भगवान का जनेऊ हो रहा है। और 5 वर्ष के बालक को वामन ही कहते हैं, वामनो हृत्स्वः, जो छोटा लघु आकार में होता है उसको वामन कहा जाता है। और नहीं तो भगवान को बौना कह दो, बौना कोई स्वरूपवान लगता है? द्रोणाचार्य कितने वर्ष के हो तुम हैं? 11। अब ये बालक है, द्रोणाचार्य नाम है इसका, ये 11 साल का है। अब इसके 6 साल और कम कर दो, 11 वर्ष में इतना बड़ा दिखाई पड़ रहा है, इसके 6 साल और कम कर दो तो 5 वर्ष में कितना छोटा होगा ये। और हम समझते इन दोनों का तो 5 वर्ष की आयु में ही जनेऊ हुआ, ये कृष्णदास का इनका द्रोणाचार्य का, ठीक 5 वर्ष में ही इन दोनों बालकों का ये यज्ञोपवीत हुआ और तभी से ये संध्योपासन भी कर रहे हैं। तो कितने बालक तो आए थे जब अपने यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार हुए, तो बिचारे ऐसे थे कि वो 4-5 वर्ष के बच्चे वो लंगोटी लगा के ऐसे लग रहे थे मानो सनकादिक भगवान फिर से आ गए क्या, ऐसे छोटे छोटे बच्चे। ये नहीं बन रहा था किधर से लंगोटी बांधे, उल्टी बांधे कि सीधी बांधे। तो 5 वर्ष का, हमारे कहने का 5 वर्ष का बालक कितना बड़ा होता है? ऐसा स्वरूप आपने धारण किया, और इतने छोटे आकार से भी इतने बड़े हो गए कि भुवन पर्यंत ब्रह्मांड की आखिरी सीमा अंडकटा जहाँ है वहाँ तक भगवान का चरण चला गया। आखिरी सीमा तक भगवान का चरण चला गया। पद तीन करणम, तीन पग में ही पूरे ब्रह्मांड को आपने नाप लिया और आपके चरण नख से जो ब्रह्मांड में छिद्र हो गया और वहाँ से जो ब्रह्म द्रव का क्षरण हुआ वही त्रिभुवन को पवित्र करने वाली गंगा जी के रूप में प्रकट हो गया। और विबुध जननी दुसह शोक हरणम, विबुध जननी देवताओं की जननी, देवताओं की माता अदिति माता, उनका शोक आपने हर लिया। अदिति माता बड़ी दुखी थी क्योंकि उनके पुत्र अपने अधिकार से वंचित होकर दुखी थे। महर्षि कश्यप प्रसन्न हो गए उनकी सेवा से और कहा, देवी तुम बहुत दुखी रहती हो, क्या कारण है? उन्होंने कहा, महाराज जिस माता के पुत्र दुखी हो वो माता सुखी कैसे रह सकती है? मेरे पुत्र राज्याधिकार से स्वर्गाधिकार से वंचित होकर के इधर उधर भटक रहे हैं। आप कृपा करें, मेरे पुत्र अपने अधिकार को प्राप्त करके सुखी हो जाएं। तो भगवान कश्यप ने उनकी इस भावना का अभिनंदन किया और फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत चलने वाले पयोव्रत का उपदेश किया और उस पयोव्रत के फलस्वरूप भगवान वामन भाद्र शुक्ला द्वादशी जब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे उस काल में भगवान का कश्यप के गर्भ में अदिति के गर्भ से भगवान का वामन रूप में अवतार हुआ। बोलो वामन भगवान की जय। तो आपने अवतार लेकर देव माता अदिति के शोक को दूर कर दिया। देखो भगवान कितने दयामय हैं। भगवान ने सोचा, ये देवराज इंद्र, इसे अपने पद का बड़ा अहंकार है, हम बार बार अवतार लेकर इसके दुख को दूर करते हैं फिर भी बार बार ये हमें भूल जाता है, हमसे जैसा निश्चल निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना चाहिए ऐसा प्रेम इसका हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? सही बात है, बहुत बड़े जो होते उनका प्रेम हो भी नहीं पाता, क्यों? अपने कोई बड़े मानते हैं। प्रेम करने के लिए अपने बड़प्पन को भुला करके प्रेम करना पड़ेगा। भगवान अपनी ठसक में रहे, हमें ठकुराई की तो किसी से सीधे मुंह बात न करें महाराज। भगवान अपनी भगवत्ता को त्याग करके तब प्रेम करते हैं। वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, धरे दूर ईशिताहू पांडवन सो करिए। ईश्वर तब को किनारे रख देता है परमात्मा। भगवान ब्रह्मा जी से कहते, शंकर जी से कहते, जाओ पांडवों के दूत बन के चले जाओ, सौभाग्य मानते ये देवता अपना। लेकिन परब्रह्म परमात्मा स्वयं पांडवों का दूत बन गया। रथी का आसन ऊपर होता है, सारथी का आसन नीचे होता है, भगवान अर्जुन के सारथी बन गए। क्या नहीं बन गए? सुखदेव जी ने तो कहा, क्वच किं करो वह। पूज्य श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी कहते थे, किं करो वह युष्माकं वह किंकर, आप सबके किंकर बन गए। किंकर माने सेवक और किंकर में अंतर होता है। सेवा करने वाले को सेवक कहते, किंकर किसको कहते हैं? बोले स्वाम्यग्रे नतकंधरो भूत्वा पुनः पुनः पृच्छति भगवान किंकरो में अपने स्वामी के सामने सदा ऐसे नव करके नम्र होकर के खड़ा रहे, किंकरो में आज्ञा दे महाराज क्या करूं, उसको किंकर कहते हैं। सेवा की प्रतीक्षा में रहे उसको किंकर कहते हैं। भगवान पांडवों की सेवा की प्रतीक्षा में रहते थे, इनकी कोई सेवा हमें मिल जाए। कुछ किंकरो वह, तो भगवान ने सोचा ये इंद्र अपने बड़प्पन की ठसक में है कि हम देवराज हैं, तो चलो बने रहो बड़े, हमसे प्रेम तो करो, हम तुम्हारे छोटे भाई बन के आ जाते हैं, छोटे में भी सबसे छोटे बन के आ जाते हैं। जो भगवान इंद्र क्या लगता है उनके सामने, वो भगवान उपेंद्र बन गए। जो महेंद्रों के भी महेंद्र हैं, वे भगवान उपेंद्र बन गए। इंद्र पर कृपा करने के लिए भगवान उपेंद्र बन गए, इंद्र को प्रेम देने के लिए भगवान उपेंद्र बन गए, और माता अदिति के शोक को दूर किया। देखो भावना का बड़ा ऊंचा खेल है। जिति माता ने कहा था कि इंद्र को मारने वाला बेटा दो, तो उनको 12 महीने का व्रत बताया, पुंसवन व्रत, और ऐसा व्रत बताया कि उनकी गलती बनी और इंद्र को अवसर मिला, इंद्र ने गर्भ को नष्ट किया। तब के प्रभाव से नष्ट नहीं हुआ, ये बात अलग है, लेकिन मरुदगणों की उत्पत्ति के प्रसंग में ये बात हम कह चुके हैं। पर यहाँ 12 दिन के व्रत में ही भगवान प्रसन्न हो गए, ये बड़ी ऊंची बात है पांडे जी महाराज, ये बड़ी ऊंची बात है कि यदि हमारे मन में, हमारे चित्त में अपनी समस्या के समाधान की भावना है, किसी दूसरे को पीड़ित किए बिना, दुखी किए बिना हमारी अपनी व्यक्तिगत समस्या सुलझ जाए, हमारे दुख की निवृत्ति हो जाए, तो जो काम 12 साल में नहीं होना वो 12 महीने में हो जाएगा, और जो 12 महीने में नहीं होना वो 12 दिन में हो जाएगा, और जो 12 दिन में नहीं होना वो 12 घंटे में हो जाएगा, और जो 12 घंटे में होने वाला वो 12 मिनट में हो जाएगा। और आपकी भावना बहुत उन्नत होगी तो हो सकता 12 मिनट वाला काम 12 सेकंड भी न लगे। इसी भावना का प्रभाव है कि दिति की संतान आसुरी स्वभाव वाली होती है और इनकी संतान देव स्वभाव वाली होती है। भावना हमारी जैसी है वैसी ही हमारी वृत्ति बन जाती है। बोलो श्री बामन भगवान की जय। श्री जयदेव महाप्रभु ने बड़ा सुंदर इसका वर्णन किया है, वे कहते हैं चल विक्र मणे बलिमद्भूत बामन पद नख नीर जनित जन पावन केशव धृत बामन रूप जय जगदीश रे केशव धृत बामन रूप जय जगदीश रे आ जय जगदीश रे। बामन अवतार एक ऐसा अवतार है, वैसे तो सभी अवतारों के चरित्र वेद में हैं, वेद में न होते तो पुराणों में कहां से आते, क्योंकि वेदों का भाष्य ही तो पुराणों में किया गया है, इसलिए मूल तो सब वेद में है। लेकिन सबसे अधिक यदि किसी अवतार चरित्र का स्मरण भगवान वेद ने किया है तो वो वामन अवतार का एक एक मंत्र तो बहुत ही प्रसिद्ध है, ये सब बटुकों को भी कंठस्थ होगा। इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पाक गुसुरे स्वाहा। बोलिए, ओम मा इदम त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पाक गुसुरे स्वाहा। अब इस मंत्र में वामन अवतार की लीला का वर्णन, इदम विष्णुर्विचक्र में त्रेधा निदधे पदम, तीन पग में भगवान ने ब्रह्मांड नाप लिया, ये बात इस मंत्र में कही जा रही है। और अतो देवा अवंतुनो यतो विष्णुर्विचक्र में पृथिव्या सप्त धाम भी, ये मंत्र सामवेद में आया है। ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्वेद में भी इसी प्रकार का मंत्र आया है। त्रीणी पदा विचक्र में विष्णुर्गोपा अदाभ्यः अतो धर्माणि धारयन्न, ये भी मंत्र सामवेद में भी आया, ऋग्वेद में भी आया, अथर्वेद में भी आया, यजुर्वेद में भी आया और तैत्रीय ब्राह्मण में भी ये मंत्र आया। विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्यते इंद्रस्य युज्यः सखा, ये यजुर्वेद में ये मंत्र आया, सामवेद में भी आया, ऋग्वेद में भी आया, अथर्वेद में भी आया। विष्णोः वीर्याणि विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचम यः पार्थिवानि विमिमे रजांसि यो अस्कभाय दुत्तरम सदस्तम विचक्रमास्त्रेधो रुगायः। कि ऋग्वेद में बाण अवतार का ही प्रसंग ऋग्वेद में आया है। इस प्रकार से बहुत से स्थलों पर भगवान वामन के अवतार का स्मरण किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। अब एक बात हम पूछना चाहते हैं, वो पूछना ये चाहते हैं कि इस समय पूरे देश में और पूरे विश्व में ब्राह्मणों के भी संगठन बन रहे हैं। अच्छी बात है, संघ शक्ति कलयुग बनना ही चाहिए, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ ये भी है ही है, सब बनते हैं, बनना भी चाहिए। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि विप्र समाज संगठित होकर परशुराम जी को ही क्यों अपने आदर्श देव के रूप में स्वीकार करता है, वामन भगवान को क्यों नहीं? ये बता दो भैया, वामन भगवान में कसर कौन बात की है? किसी बात में कमती है क्या, कोई कसर है क्या? फिर वामन भगवान को अपना आदर्श मानते क्यों नहीं है? परशुराम जी को ही आदर्श क्यों मानते हैं? हमारा कोई आग्रह नहीं क्या परशुराम जी को मत मानिए, हम तो पूछ रहे हैं। भाई दस अवतारों में वामन अवतार भी विप्रकुल में अवतार है, परशुराम अवतार भी विप्रकुल में है, तो चलो दोनों को मानो कम से कम। और दोनों को नहीं मान सकते, एक को ही मानना है तो परशुराम जी को ही क्यों मानो, वामन भगवान को ही क्यों, अथवा वामन भगवान को ही क्यों क्यों मानो, परशुराम जी को क्यों ना मानो? इस प्रश्न का उत्तर किसके पास है? हमारी समझ में आता है कि विष्णु वामन भगवान ने मांगने का काम किया, वामन भगवान ने तीन पग पृथ्वी के दान की याचना का काम किया, मांगने का काम किया, और मांगने में थोड़ी बहुत तो कुछ न कुछ अपनी प्रतिष्ठा में कमी आती ही है, मांगने वाले की प्रतिष्ठा में हानि होती है। बहुत प्रसिद्ध है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी दो दोहों में इस भाव को कहा है। वो कहते भलो भले सो छल किए जन्म कनोड़ो होई, भलो भले से सो छल किए जन्म कनोड़ो होई, श्रीपति सिर तुलसी लतती बलि बावन गति सोय। भगवान नारायण ने वृंदा के साथ छल किया, बोले आज भी इतने बड़े भगवान के चरण पीठ को भी छूने की हिम्मत सबकी नहीं है। तम नागपाल बसुपाल क्रीट जुष्ट पादारविंद पादाम्बुजम रघुपतिम शरणम प्रपद्ये, पाद पीठ को प्रणाम किया जाता है और ऐसे भगवान के मस्तक पर तुलसी चढ़ती है, है? तो भलो भले सो छल किए जन्म कनोड़ो होए, श्रीपति श्री तुलसी लसत बलि बामन गति सोए। जो बलि के दरबार में भगवान गए तो इतने बड़े भगवान को इतना छोटा बालक बन के जाना पड़ा, इतना बड़ा भी छोटा हो गया। विबुध काज बामन बलही छलो भलो जिए जान, प्रभुता तजी बस भे तदपि मन की गई न गलानी। ये दो दोहा गोस्वामी जी ने लिखे हैं। तो लगता है यही ब्राह्मणों के मन में आता होगा कि भगवान ने लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ होते हुए भी मांगा तो भैया मंगताए हम काय को अपनो आदर्श बनावे, अब मांगना नहीं, अब तो हम देना चाहते हैं। परशुराम जी ने मांगा नहीं किसी से, क्या किया 21 बार क्षत्रियों के अधिकार से धरती को छीन कर पुनः ब्राह्मणों को दे दिया। तो यह देने वाले को सब कोई अच्छा मानते, लेने वाले को बढ़िया नहीं मानते। इसलिए लगता है कि देने वाले होने के कारण परशुराम जी महाराज को विप्र समाज अपने विशिष्ट आदर्श के रूप में मानता है। अवश्य मानिए, परशुराम जी का स्थापन भी कीजिए, उनका आदर्श भी मानिए, पर बामन भगवान के आदर्श को मानकर अपने बालकों के समय से यज्ञोपवीत संस्कार जरूर करवाइए। बामन भगवान को आदर्श न मानने के कारण जनेऊ नहीं हो रहे हैं समय से, और जो हो रहे हैं वे ठीक मर्यादा से नहीं हो रहा। अब विवाह में कोई जनेऊ का क्या मतलब भाई, विवाह के समय जनेऊ का क्या मतलब, वो तो कुछ नहीं, एक नाटक है एक तरह का। विवाह में जनेऊ कहीं होता है, कहीं लिखा है 16 वर्ष की आयु के बाद ब्राह्मण पतित हो जाता है, गायत्री उसे क्षमा नहीं करती है, तब व्राच्यष्टोम नामक स्त्री करे तब वो पुनः संस्कार का अधिकारी होता है। 16 साल के पहले यज्ञ को संस्कार हो जाना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो बामन भगवान के आदर्श को भी मान करके ब्राह्मणों को वेदारंभ समय से कराना चाहिए और बालकों का समय से यज्ञोपवीत संस्कार भी करना चाहिए। आगे चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज इस पद की विशेष व्याख्या न करके इसको पूरा ही करना है। क्षत्रियाधीश करिनिकर नव केसरी, परसुधर विप्रसस जलद रूपम, बीस भुज दंड दस शीस खंडन चंड बेग सायक नौमी राम भूपम। क्षत्रियाधीश, उसमें क्षत्रियों का अधीश्वर था हयाधिपति सहस्राबाहु अर्जुन। तो क्षत्रियाधीश शब्द से उन्होंने सहस्राबाहु अर्जुन का स्मरण किया। ये सहस्त्रबाहु अर्जुन भगवान दत्तात्रेय का कृपा भाजन है वंशी अर्जुन नामक इस वीर क्षत्रिय के मन में इच्छा हुई कि हम कोई दैवी उपासना करके विशेष शक्ति प्राप्त करें। तो इसने जानकारी किया कि जल्दी प्रसन्न कौन होंगे, बोले तो अवधूत श्रोमणी दत्तात्रेय जी हैं, अवधूत लोग प्रसन्न हो गए तो हो गए, और नहीं भाई तो नहीं भी भाई, ये दोनों ही बातें हैं, तो उनकी सेवा करो, यदि वे प्रसन्न हो गए तो तुम फिर माला माल हो जाओगे, जो चाहोगे सो मिल जाएगा। अब ये हरिहरार्जुन दत्तात्रेय भगवान के आगे पीछे चलने लग गया, जो कहीं बिराजते तो अपने फटका से झाड़ देता, आसन बिछा देता। वे कठोरता करते, करे मूर्ख मैं अवधूत हूँ, योगी हूँ, परमहंस हूँ, तू क्यों हमारे पीछे लगा हुआ, भाग यहाँ से, डांट देते, भगा देते तो चला जाता, फिर आ जाता, साथ नहीं छोड़ता। एक बार भगवान दत्तात्रेय ने देखा कि साल भर हो गई इसको पीछे चलते चलते, मेरी उपासना करते करते द्रवित हो गए। इसकी परीक्षा लेने के विचार से आपने कहा, बड़ा सेवा का स्वांग रचता है, सेवक हूँ, सेवक हूँ, सेवक हूँ, जा जिन हाथों से सेवा करता तेरे हाथ दोनों व्यर्थ हो जाएं, जैसे का दोनों हाथ व्यर्थ हो जाएं तो दोनों हाथ लकवा हो गए, ऐसे फूल जैसे बीमारी हो जाए, टोंटे हो गए दोनों हाथ से, हाथ निष्क्रिय हो गए, कुछ नहीं कर सकता हाथों से, बेकार हो गए दोनों हाथ, अब तो भाग जाना चाहिए, नहीं भागा, फिर भी पीछे लगा रहता। आगे जंगल में महाराज पहुंचे, एक वटवृक्ष के नीचे बैठे, ये खड़ा था सामने, बोले अब तेरे हाथ बेकार हो गए, अब तो किसी काम का है नहीं, अब क्या सेवा करेगा, ले आप आज्ञा करो, बोले हमको प्यास लगी है, जल भर के लाओ। अब हाथ ही नहीं तो उठाएगा कैसे, जल भर के कैसे लाएगा, ये कथा हमने अपने पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के अनुसार भी नहीं सुना। तो ये पास में एक गांव में चला गया, एक कुम्हार के यहाँ गया और कुम्हार को प्रणाम किया। देखने में तो तुम क्षत्रिय लग रहे हो, मैं कुम्हार हूँ, क्यों प्रणाम करते हो, ले आप मेरा एक मनोरथ पूरा कर दो, मेरे भगवान, मेरे गुरु महाराज, मेरे स्वामी प्यासे बैठे हैं पर मेरे हाथ निष्क्रिय हैं, मैं भर के उन्हें जल नहीं पिला सकता, तुम इतनी कृपा कर दो, एक मटका में जल भर के हमारे गले से बांध दो। धन्य है भैया तेरी गुरु निष्ठा, गले से इसके एक घड़ा मटका बांध दिया गया और उस पानी के भरे हुए मटके को गले में लटका कर लाया, सामने रख दिया, सिर झुका के खड़ा हो गया। ये तो अवधूत शिरोमणि ठहरे, उठाया घड़ा पूरा पी गए, गट गट गट पूरा घड़ा पी गए, पीकर घड़ा तो फेंक दिया, बोले मैं प्रसन्न हूँ, तृप्त हूँ, 500 हाथ इधर तेरे हो जाएंगे, 500 हाथ इधर, 1000 भुजाएं तुझे प्रदान की मैंने, योगियों का योगैश्वर्य तुझे प्राप्त हो जाएगा, सप्तद्वीपवती पृथ्वी का तू एक छत्र सम्राट होगा, योगियों की योग सिद्धियां तुझे सहज प्राप्त हो जाएंगी, पंच भूतों पर तेरा अधिकार हो जाएगा, अष्ट सिद्धि और नवनिधि तेरे करतलगत हो जाएंगी। महाराज जब दिया तो ऐसा दिया, इसको माला माल कर दिया। ये सहस्त्रबाहु अर्जुन है कौन? ब्रह्मांड पुराण के अनुसार, ब्रह्मांड पुराण के अनुसार भगवान का सुदर्शन चक्र ही सहस्त्रबाहु अर्जुन के रूप में उत्पन्न हुआ, क्योंकि चक्र को भी सहस्त्रमाली, सहस्त्र किरण वाला करते हैं, ये 1000 भुजाएं हैं। और ये किस लिए आए थे? ये भी भूभार हरण के लिए ही सुदर्शन चक्र भगवान आए थे, क्योंकि क्षत्रियों जो देवासुर संग्राम में मारे हुए असुर हैं, वो क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न होकर के वैदिक धर्म का नाश करने में लगे थे, गौ ब्राह्मण को सताने में लगे थे, इसलिए उनके विनाश का कारण बनने के लिए स्वयं भगवान का प्रिय अस्त्र सुदर्शन चक्र ही सहस्त्रबाहु अर्जुन के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ। तो इसलिए ये बात हम इसलिए आपको ब्रह्मांड पुराण के अनुसार कहना चाहते हैं, इस बार नवरात्रि में ब्रह्मांड पुराण के पारायण का सौभाग्य मिला, ये विशेष बात उसमें आई। तो ये बात हम इसलिए निवेदन आपको कर रहे हैं कि प्रायः परशुराम जी के चरित्र को इस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि क्षत्रिय यदि कथा में बैठे हों तो उनके मन में आ जाए, भैया इन ब्राह्मणों से तो हमारी पुरानी दुश्मनाई है, 21 बार हमको मैचूल से जैसे निमंत्रण होता है ना, ऐसे मैचूल से इन्होंने समाप्त किया। और कई बार ब्राह्मण भी जब नाराज होता तो कहते सुन लिया, हम परशुराम जी हैं, उन्हीं के खानदान के हैं, क्या समझ रखा है तुमने अपने आप को, वही खून हमारे में दौड़ रहा है। ये जो विचारधारा है ये समाज को विखंडित करने वाली विचारधारा, ये ठीक नहीं है। एक दूसरे के पूरक हैं, इस जगत को ब्रह्म क्षत्रोपलक्षित कहा जाता है, इसलिए एक अवतार क्षत्रिय कुल में भगवान के अस्त्र का हुआ और एक अवतार विप्र कुल में हुआ और दोनों ने मिलकर धरती के भार को उतारा। ये है इस परशुराम जी के द्वारा क्षत्रियों के अंत के क्षत्रियों के विनाश के मूल की बात। ये श्री परशुराम जी का चरित्र जितना विस्तृत और जितना सुंदर ब्रह्मांड पुराण में है वैसा चरित्र अब तक दास को कहीं पढ़ने को नहीं मिला। तो परशुराम जी के भक्तों को चाहिए कि ठीक से परशुराम जी की महिमा समझनी हो तो ब्रह्मांड पुराण में परशुराम जी का चरित्र जरूर पढ़ना चाहिए। भूम क्षत्रियाधीश करिनिकर नव केसरी, करिनिकर करि माने होता हाथी, निकर माने समूह, क्षत्रियों का समूह हाथियों के झुंड के समान था और परशुराम जी को नव केसरी, केसरी बगर सिर को कहते, युवान नया सिंह, सिंह जैसे हाथियों के झुंड पर झपट्टा मारता है ऐसे अकेले ही भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का, दुष्ट क्षत्रियों का संहार किया। इसीलिए श्रीमद् भागवत जी में ब्रह्मद्रोहो नृपान ये विशेषण है, ब्रह्मद्रोहा, सभी क्षत्रियों का विनाश नहीं किया, जो वेद और ब्राह्मण के विरोधी हो चुके थे उनका उन्होंने विनाश किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। परसुधर विप्रशत जलद रूपम, बड़ी अद्भुत उपमा इसमें दी, विप्रशत जलद रूपम, ब्राह्मणों को यहाँ हरी भरी खेती के रूप में तुलसीदास जी ने उपमित किया है। ब्राह्मणों का जो समुदाय है वो क्या है, बोले हरे भरे खेत के समान, और धान का खेत लगा हो और पानी की अत्यंत अनिवार्य रूप से आवश्यकता हो और पानी न बरसे तो, अथवा बरसे तो तब बरसे जब पूरा खेत ही सूख जाए तो, का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चुके पुनिका पछिताने। तो ब्राह्मणों का समुदाय वो फसल के समान था, धान के खेत के जैसा था, और श्री परशुराम जी ने जलद मेघ बन करके अपने अनुग्रह की, प्रेम की, अपनी कृपा की वृष्टि करके ब्राह्मणों रूपी खेती को हरा भरा कर दिया। माने 21-21 बार गृहीता ब्राह्मणों को दाता बना दिया। ऐसे श्री परशुराम जी महाराज के रूप में राम जी प्रकट हुए, उनको हम प्रणाम करते हैं। अब एक और विशेष बात, यहाँ दशावतार के क्रम में कह तो रहे राम जी के सब अवतार हैं, पर राम जी को भी राम जी का अवतार बता रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री राम जी ही राम रूप में प्रकट हो रहे हैं। बोले राम जी ही राम रूप में प्रकट हो रही, ये कहने का क्या मतलब है? जैसे जयदेव जी ने दशावतार कहे, उन्होंने कृष्ण को दशावतार में नहीं माना। जयदेव महाप्रभु ने कृष्ण भगवान को दशावतार में नहीं माना। वेदानुद्धरते एक अवतार, मत्स्य अवतार। जगन्निवहते भूगोल मुद्विभ्रते, तीसरा। दैत्यम धारयते बलिम शलयते क्षत्र क्षयं करुवते, पौलस्यम जयते हलम कलयते कारुण्यमा तन्वते म्लेक्षान मूर्छयते। कृष्ण की जगह बलराम जी को ले लिया, दशावतार में कृष्ण भगवान की जगह बलराम जी को ले, हलम कलयते, जबकि यहाँ बलराम जी को नहीं लिया और अन्यत्र पुराणों में भी नहीं लिया, पर जयदेव जी ने दशावतार में बलराम जी को लिया, कृष्ण भगवान को नहीं लिया। क्यों? वे कहते हैं दशाकृति कृते कृष्णाय, दस प्रकार की आकृति माने स्वरूप धारण करने वाले हे श्री कृष्ण तुम्हें प्रणाम है। तो यदि उसमें वो लेते हैं तो वो ये हो जाएगा ना, वो उनके स्वरूप हैं, हैं? यहाँ जयदेव जी ये कहना चाहते हैं कि दस अवतार हैं, किसके अवतार हैं? श्री कृष्ण के दस अवतार हैं, इसलिए ऐसे श्री कृष्ण के को प्रणाम है जिनके दस अवतार हैं। ये भाव जयदेव जी का है। यहाँ तुलसीदास जी का ये भाव क्या है कि पहले राम जी को अवतारी कहना, फिर उस क्रम में दशावतार के क्रम में राम जी का भी स्मरण करना। इसका आशय यही है, जैसे भगवती सती भगवान शिव के निषेध करने पर भी राम जी की परीक्षा लेने गई, राम जी ने पहचान लिया। कथा आप सब जानते हो, विपिन अकेल फिरो के ही हेतु, कहा बहोरी कहा वृष केतु, विपिन अकेली फिरेहू के ही हेतु। और सती जी को भगवान ने अपनी महिमा कुछ प्रकट करके दिखाई तो सती जी बड़ी व्याकुल हो गईं। वहाँ सती जी ने विविध ब्रह्मांडों के दर्शन किए, उन विविध ब्रह्मांडों में विविध ब्रह्मा विविध विष्णु विविध रुद्र का दर्शन किया, लेकिन राम न देखे आन, राम जी दूसरे नहीं दिखाई पड़े। कागुसुंडी जी भी कहाँ कहाँ तक गए, राम जी के उदर में भी प्रविष्ट हो गए, वहाँ जाने कितने ब्रह्मांड देखे, अलग अलग प्रकार की सृष्टि देखी, अलग अलग त्रिदेव देखे, अलग अलग अवतार भी देखे ब्रह्मांडों में, लेकिन राम न देखे आन, राम जी दूसरे नहीं दिखाई पड़े। इसका मतलब है राम गोस्वामी जी के कहने का यहाँ भाव है कि वे श्री राम नौ स्वरूपों में तो प्रकट हो ही रहे हैं, वे श्री राम राम रूप में भी स्वयं ही प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि राम न देखे आन। ये कहना चाहते हैं कि राम जी ही राम जी के रूप में प्रकट हो रहे हैं। ये कहना चाहते हैं वो किसी अलग से अवतार नहीं है, हैं? और यही सिद्धांत गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में विशेष रूप में माना है अवतार के प्रसंग में। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। बार बार आए, बार बार का वरदान मांगो नहीं कहा, तब भगवान की वाणी सुनाई पड़ी। और उन परब्रह्म श्री राम की वाणी ऐसी थी, मृतक जीवनी वाणी, कि उस वाणी के प्रभाव से मृतक जीवनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई, हृष्ट पुष्ट तनु भय सुहाये, मानहु अवही भवन ते आए। मानो तुलसीदास जी के राम जी नित्य साकेत बिहारी द्विज परिपूर्ण परमात्मा श्री रघुनाथ जी हैं, जो मनु शत्रुपा पर कृपा करके प्रकट होते हैं, नित्य सिद्ध अनाद दिव्य दंपति श्री सीताराम जी, वो उनको इस रूप में मान रहे हैं। तो वे ही राम जी दशावतार के क्रम में रघुवंश विभूषण के रूप में प्रकट हो रहे हैं, ये रहस्य समझाने के लिए गोस्वामी जी ने इस पद के दो चरणों में परशुराम अवतार और फिर दो चरणों में श्री राम अवतार का स्मरण किया। नवमी राम भूपम, ऐसे राजा राम को हम प्रणाम करते हैं। बीस भुज दंड दस शीश खंडन चंड वेग सायक, जिनके धनुर्बाण का वेग अत्यंत प्रचंड है, त्रिभुवन विजयी रावण के बीस भुजा और दस मस्तकों का खंडन जिन भुजदंडों ने कर दिया, जिस धनुष बाण ने कर दिया, ऐसे प्रचंड पराक्रम वाले प्रभु श्री राम राजा राम को हम प्रणाम करते हैं। भूमि भा भूमि भर भार हर प्रकट परमात्मा, धन्य है गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम है। इस दशावतार के क्रम में वे कह रहे हैं कि जो श्री राम है वही श्री कृष्ण है, ये भी अवतारी हैं। कैसे? बोले प्रकट परमात्मा, और अवतार कहे लेकिन प्रकट परमात्मा नहीं कहा, पर यहाँ प्रकट परमात्मा कहा। क्यों? भागवत जी में भी यही बात, दिष्ट्याम्बते दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः कुमान अंसेन साक्षात भगवान भवायन मा भूद्भयम् भोजपतेर मुमूर्षोर गोक्तायदूनाम भविता तवात्मजा। साक्षात भगवान, यहाँ प्रकट परमात्मा, वही परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम कृष्ण रूप में प्रकट हो रहे हैं, ये बात कहना चाहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। इसलिए कहते हैं भूमि भर भार हर, भूमि के भयंकर भार का हरण करने के लिए परब्रह्म परमात्मा परिपूर्ण परमात्मा ब्रह्म नर रूप धर भक्त हेतु, भक्तों के निमित्त आपने नंद ग्रह में वसुदेव ग्रह में अवतार लिया। वृष्णि कुल कुमुद राकेश, वृष्णि कुल जो है वो कुमुदनी के समान था, जो कंसादि के अत्याचारों से बंद था और चंद्रमा के उदय होने से वो कुमुदनियां खिल गईं। तो ये चंद्रमा कौन है? कृष्ण चंद्र चंद्र के रूप में प्रकट भये, रात्रि में चंद्रमा उत्पन्न होता है, इसलिए आविरासी यथा प्राच्याम दिशिन्दुरिव पुष्कला, यही भाव वे कह रहे हैं। राकेश, अब देखो वृष्णि कुल कुमुदनी को विकसित करने वाले राकेश कह करके भैया जी संपूर्ण मथुरा लीला और द्वारका लीला को गोस्वामी जी ने कह दिया, ऐश्वरी लीला को मथुरा लीला द्वारका लीला पूरी कर दी, अब मधुर लीला कह रहे हैं। बोले पहले ऐश्वर्य कह दो, मधुर लीला बड़ी संकेत रूप में कह रहे हैं। वृष्णि कुल कुमुद राकेश, जो वृष्णि कुल कुमुद राकेश हैं, वे ही ब्रज लीला में राधा रमण। अब राधा रमण कहकर के संपूर्ण महाराष्ट्र कह दिया, संपूर्ण माने ब्रजे कुंजे निकुंजे च श्रेष्ठ मत्रोत्तरोत्तरम, कुंज निकुंज और निवृत्त निकुंज में श्रेष्ठता, उत्तरोत्तर अधिक श्रेष्ठता है। तो राधा रमण कह करके संपूर्ण वृंदावन का जो नित्य रास विहार है, रास पंचाध्यायी है, वो सब भी आपने कह दिया। कंस बंसा टवी धूम केतु। अब प्रश्न उठा कि ब्रज में केवल माखन चोरी गोचारण रास ही तो नहीं किया, बड़े बड़े कंस के भेजे हुए अघासुर बकासुर पूतना इन कृणावर्त इन सब का भी तो संहार किया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ब्रज लीला का यह प्रयोजन नहीं है, असुर संहार प्रयोजन नहीं है, कि असुर संहार तो स्वाभाविक रूप से हो गया। कैसे? अरे स्वाभाविक रूप से हुआ, भगवान ने इसके लिए कुछ प्रयास नहीं किया। ये समझाने के लिए एक विलक्षण उपमा दी है, कंस बंसा टवी धूम केतु, अग्नि का नाम धूम केतु है। अब देखो जहाँ बांसों का जंगल होता है वहाँ कोई दिया सलाई लेकर आग लगाने नहीं जाता, बांसों के जंगल में हवा चलती है और पवन के वेग से बांस परस्पर रगड़ते हैं और बांसों की रगड़ से ही उनमें अग्नि पैदा हो जाती है और अपनी ही आग से बांस जल करके भस्म हो जाते हैं। वहाँ कोई अलग से दिया सलाई लगा करके डीजल पेट्रोल केरोसिन डाल करके आग नहीं लगाता। ऐसे ही मानो गोस्वामी जी कह रहे हमारा लाला तो मधुर लीला ही करता है, हमारा लाला ये सब मार धाड़ वाला काम नहीं करता, ये तो अपने पाप से ही मर गए। ब्रज इतनी पवित्र भूमि है कि यहाँ कोई बुरो जिंदो ही नहीं रह सके, ये आके सब अपने आप मर मिटे, यहाँ ये अपने आप समाप्त हो गए। और ये बात केवल हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी जी नहीं कह रहे हैं, ये बात कंस की पत्नियों ने कही, अस्थि प्राप्ति ने कही, हतो श्रेणई व पाप मना, वो कह रही हैं, कहती कृष्ण ने नहीं मारा, तुम अपने पाप से ही मरे हो। ये है ना मूल में वहां कि तुम अपने पाप से मरे हो, यही बात कहते, जैसे बांस अपनी रगड़ से ही आग पैदा करके नष्ट होते हैं, तो ये दुष्ट तो अपने आप ही नष्ट हो गए। क्यों नष्ट हुए? क्योंकि मधुराति मधुर ब्रजलीला में वे विक्षेप उत्पन्न करना चाहते थे, इसलिए वे सब के सब नष्ट हो गए। यहाँ चारों ओर से पर्वत है, हरी सीमा है, और पर्वत होने के कारण वायु अपना खूब प्रभाव दिखाती, क्योंकि वो दोनों पहाड़ों से टकरा करके वायु का वेग कितना तेज हो जाता है देख लो। गद्दा उड़ गया, कहां से गद्दा उड़ा ऊपर वहां पहुंच गया। तो जैसे बांसों का जंगल जलकर भस्म हो जाता है, ऐसे ही असुर समूह अपने आप नष्ट हो गया। प्रबल पाखंड महिमंडला कुल देखी निंद्य कृत अखिल मख कर्म जालम शुद्ध बोधई कगन ज्ञान गुण धाम अज बौद्ध अवतार वंदे कृपालम। पाखंड का खंडन करने के लिए आपने विप्र कुल में अवतार लिया, बुद्ध अवतार। नामना बुद्धो जनसुतः कीकटेषु भविष्यति, भागवत जी में लिखा है। तो बुद्ध भगवान का अवतार गया जी में ही हुआ है, जिन नामक ब्राह्मण के कुल में हुआ है, परम वैदिक अग्निहोत्री ब्राह्मण के कुल में भगवान बुद्ध का अवतार हुआ है। और इस समय जो बुद्ध अवतार प्रसिद्ध है वो क्षत्रिय कुल में शुद्धोदन महाराज के यहाँ भगवान बुद्ध प्रकट हुए। और इनमें उनमें कम से कम दो तीन हजार वर्ष का अंतर है महाराज जी। काल में जो बुद्धावतार पुराणों में है उनमें और इनमें कम से कम दो तीन हजार वर्ष का अंतर है, इसलिए बुद्धावतार पुराणों के अनुसार और गोस्वामी जी के भी अनुसार, क्योंकि गोस्वामी जी का एक वाक्य भी कहीं कोई अशास्त्रीय या अप्रामाणिक नहीं है। आप लोग कहेंगे फिर ये इस समय तो उन जिन वाले पुत्र बुद्ध को तो कोई नहीं जानता है, सब इन्हीं को उसी रूप में जानते हैं। हुआ यह महाराज जी कि उन बुद्ध भगवान के अवतार के बाद जब ये लुम्बिनी में क्षत्रिय कुल में जब इनका जन्म हुआ तो उन बुद्ध के सिद्धांतों को इन्होंने अपना सिद्धांत माना और ये इतने प्रभावशाली हो गए कि इनको ही लोगों ने बुद्ध मानना स्वीकार कर लिया। सच्ची बात है, ये दशावतार में नहीं है, ये उस परंपरा के एक आचार्य हैं। बाकी अवतार तो वही हैं। किस लिए? निंदसि यज्ञ विधे रह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। बोलो बुद्ध भगवान की जय। परम श्रद्धे अनंत श्री समलंकृत महामहोपाध्याय पद्मश्री विभूषित पद्म विभूषण परम पूज्य जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने बुद्धावतार के संबंध में गया जी की कथा में बहुत सुंदर शोधपूर्ण उन्होंने प्रवचन किया था और वो पुस्तिकाकार में प्रकाशित की है, सबको पढ़ना चाहिए। इतना सुंदर लिखा है। आज भी गया जी में वो स्थान है जहाँ प्रकट हुए, पूरा उनका गोत्र कुल सब पूरा शोधपूर्ण उन्होंने लिखा है, उसको पढ़ना चाहिए। और गीता प्रेस से जो भक्तमाल छपा है उसमें भी पौराणिक बुद्ध का चरित्र उसमें भी लिखा है। इन दोनों ग्रंथों में आप गीता प्रेस के भक्तमाल में भी आप उठा करके देख सकते हैं। काल कलि जनित मल मलिन मन सर्व नर मोह निशि निबिड यवनांधकारम विष्णु यश पुत्र कल की दिवाकर उदित दास तुलसी हरण विपति भारम। काल कलि जनित मल मलिन सर्व नर अयंत युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु कुंडली काक्षो काक्ष सहते निकटे स्थितः। कलि केवल मलमूल मलीना पाप पयोनिधि जल मन मीना। कलि केवल मलमूल मलीना, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी श्रुति विरोध रत सब नर नारी। पुराणों में खूब कलयुग का वर्णन है। कहते कलिकाल के भयंकर प्रभाव से मलिन मन सर्व नर, जितने भी मनुष्य हैं सबका मन कलयुग के प्रभाव से मलिन हो चुका है और यही मलिनता बढ़ती चली गई। यवनों के आक्रांत से पूरी धरती व्यथित हो गई। यहाँ यवन कौन है? यवन से केवल एक समुदाय विशेष को हमें नहीं लेना चाहिए, यवन से हमें यह समझना चाहिए। अब देखो भागवत जी के महात्म्य में लिखा है, नारद जी कहते आश्रमा यवनई रुद्धा, यवनई ही आश्रमा रुद्धा। तो कहा यवन धर्माणा, जिनकी वेद में श्रद्धा नहीं है, जिनकी अवतारवाद में श्रद्धा नहीं है, जिनकी वर्णाश्रम में श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोग किसी मतपंथ जाति का अपने को मानते हो वे सबके सब यवन ही हैं। और ऐसे लोग उनका संहार करने के लिए जब कलयुग का आखिरी चरण होगा तो संभलक ग्राम में विष्णुयस ब्राह्मण के कुल में भगवान का अवतरण होगा, कल की रूप से भगवान प्रकट होंगे। परशुराम जी महाराज ब्रह्म गायत्री का उपदेश करेंगे, भगवान शिव अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्रदान करेंगे, अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे, एक खड्ग प्रदान करेंगे, अश्व प्रदान करेंगे और भगवान कल की दिग्विजय यात्रा करके सारी पृथ्वी पर धर्म साम्राज्य की पुनर्स्थापना करेंगे, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। मानव गोस्वामी जी दो भाव से कहते हैं, क्योंकि अवतार तो नित्य है, पूर्व कल्प में भी कल की अवतार हो चुका है, तो उस पूर्व कल्प में जो कल की अवतार हुआ उस रूप में हे रघुनाथ जी आप ही प्रकट हुए, और आने वाले समय में कल की रूप में आप ही अवतार लेकर जीव जगत को धन्य करने वाले हैं। ऐसा कह करके उदित तुलसी कहते विष्णु यश के कुल में आप प्रकट हुए, कुल कमल दिवाकर के रूप में, क्योंकि धर्म का मूल गौ और ब्राह्मण है, ये सब कमल संकुचित हो रहे थे, उनको विकसित करने के लिए आप सूर्य के रूप में प्रकट हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं दास तुलसी हरण विपति भारम, हे नाथ आप कृपा करके हमारे ऊपर ऐसा अनुग्रह कीजिए कि हमारी विपत्ति छूट जाए। विपत्ति है क्या, क्या है विपत्ति? तुलसीदास जी पर कौन सी विपत्ति है जिसको छूट, जिसे मुक्त होने की बात ये कह रहे हैं? और कोई विपत्ति नहीं है। विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणम विष्णो संपन्नारायण स्मृति। विपत्ति विपत्ति नहीं, संपत्ति संपत्ति नहीं, भगवान को भूल जाना ये विपत्ति है। गोस्वामी जी कहते बार बार हम प्रभु आपको भूल जाते हैं, यही विपत्ति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, क्योंकि हरि स्मृति सर्व विपद विमुक्षणम, आप निरंतर हमारी स्मृति में बने रहो। अथवा जाको नाम लेत दुख छूटत जन्म मरण दुख भार, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी जन्म मृत्यु को विपत्ति माना है, और वो विपत्ति कैसे दूर होगी? जाको नाम लेत दुख छूटत जन्म मरण दुख भार, अम्बरीश हित लागी दया निधि सुई जन्म्यू दस वार। इस पद में गोस्वामी जी ने कहा तो अर्थात यहाँ भी यही भाव है, आपके नाम की निरंतर स्मृति हमें बनी रहे सोई हमारी सारी विपत्ति दूर हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ कथा का समय भी पूर्ण हो रहा है और यहीं हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। आज हमारे श्री अनुराग कृष्ण जी बहुत अद्भुत आपकी वाणी है और बड़ा शोधपूर्ण वक्तव्य प्रत्येक विषय में आप देते हैं। उसका कारण है कि पुराण का ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान तो अपने पितामह की कृपा से, परंपरा से ही प्राप्त है, और आधुनिक पढ़ाई भी खूब ऊंची पढ़ाई पढ़े हुए हैं, इसलिए वो दोनों का मणिकांचन संयोग ऐसा हो गया कि बहुत सुंदर आपका वक्तव्य और हमारे ऊपर बड़ा स्नेह है। हमारे परम आदरणीय श्री संजीव कृष्ण जी जो स्वयं बड़ी सुंदर गौशाला का संचालन, समर्पण गौशाला का संचालन कर रहे हैं, हम भी दो बार समर्पण गौशाला का दर्शन करके आए हैं। बहुत सुंदर गिरिराज जी की सन्निधि में बड़ी व्यवस्थित, बड़ी आदर्श सुंदर गौशाला है, और श्रीमद् भागवत का प्रवचन करके पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का ध्वज आप उत्तोलित कर रहे हैं। हमारे श्री नागेन जी भी बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और श्री महाराज जी का खूब अनुग्रह है, तो वे भी खूब समाज सेवा में और अच्छे कार्यों में आपका खूब नाम है। आप सब कृपा करके पधारे, आप सबका वंदन अभिनंदन। यहीं कथा को विराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम जय। कृष्ण बलदेव की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की, अखिल